مؤسسة العزائم وړاندې کوي. For the sake of Allah, we will march to the gate. So the paradise where our maidens await. We are men that love death just as you love your life. We're the soldiers that fight in the day and the night. We're the soldiers that fight in the day and the night. Going forth, preparing to roar, are the brothers of light with kuffar inside. Their ranks are many and weapons are heavy, but the soldiers of Allah are more than ready. But the soldiers of Allah are more than ready. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي زمان دین اسلام عزت مند و مجاهدین ورونو منگ او تاسو د جهاد فضائل بیانول شروع کړی وو تر دې ځای پورې یو څه فضیلتونه د الله رب العالمین په توفیق سره بیان شو نن هم د دغه مبارک عمل یو څه فضائل په دې نیت باندې بیانوم چې رب العالمین موږ ته هم د دې توفیق را نصیب کړي او زموږ د ورونو ته هم اول د دغه مبارک عمل توفیق ور نصیب کړي او د هغې نه وروسته موږ او تاسو ټول په دې باندې ثابت قدمه پاتې کړي استقامت راته الله رب العالمین راکړي ځکه کله چې موږ او تاسو د دغه عمل د فضیلت نه خبر شو خپل مقام وپیژنو په آخرت کې خپل مرتبه او منزله چې کوم دی وپیژنو د رب العالمین په نیز باندې موږ خپل اهمیت او قدر وپیژنو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خولې نه د مجاهد څومره فضیلتونه چې راوتلي دي کله چې انسان دا واوري نو هغه بیا په دې کار کې مخکې ځي په دې کار کې ترقی کوي په دې کار کې بیا وروسته نه راځي هغې کې بیا د الله رب العالمین په دین باندې نور غیرت پیدا کیږي د نصرت جذبې چې کوم دی لوړیږي زما ورونو ځکه مؤمنانو دغه صفت دی د مجاهدینو دغه صفت دی وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وایکله چې په دې باندې د رب العالمین آیتونه ولستل شي د دې ایمان زیاتیږي او ایمان چې کله زیات شي نو بیا انسان عمل کم د نیکی اعمال چې دی جهاد فی سبیل الله چې دی بندگی او طاعت ته رب العالمین په دې کې بیا ترقی کوي دې کې هم زیادت راځي دغه نښه وي جهاد سره مینه پیدا کیږي د کافر وجلو سره مینه پیدا کیږي د شرک ختمولو سره مینه پیدا کیږي د الله رب العالمین دښمنان ذلیل کولو سره دغه تړلو سره بندي کولو سره زخمی کولو سره وجلو سره د ده مینه پیدا کیږي او دغه یوازینی هدف ګرځي شپه او ورځ د همدغه سوچ وي چې څنګه کفر ذلیل کما څنګه زما په وجه باندې الله رب العالمین د اسلام غالبه کی چې بل یو مؤمن او مسلمان په لاس باندې دین غالبه کیږي نو ولې زما په لاس ولې نه غالبه کیږي ځکه دین د رب العالمین خو خامخا غالبه کیږي دا خو د رب العالمین وعده ده يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله رب العالمین فرمایوي خلق به ډیر مقابله کې ډیر لخرې به تیاری کړی وي، ډیر پلانونه او سوچونه به کړی وي، خو لیکن د هغه اراده جدا ده او د رحمان ذات اراده چې کوم ده جدا ده. زما وروره، نو دا درس چې اوري خپل ایمان ته ګوره، آیا زما ایمان سره زیات شوی دی او که نه دی زیات شوی؟ خیر دی، دغه درس ته ټیم ورکا، دا قیمتي وګڼه، دا د خپلو ټولو اعمالو چې کوم دی باعث وګڼه. کله چې تا ته یو محرک میلاو شو، کله چې تا ته یو تحریز در کوونکی سبب میلاو شو، نو بیا ټول اعمال ته د الله رب العالمین په توفیق سره کولی شي. نو دې وجه نه زما عزتمند ورونو دې درسونو ته ښه توجه سره کینئ. نو دغه آیت کریمه ما ولستو، الله رب العالمین فرمایي په دې کې: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. عزت من درونو پا دی هاری و آیت که دی مجاهد پا دسی و ناشنا و مزیدار طریقی سر فضیلتونو بیان شوی دی چې انسان بی اختیار دغه عمل میدان ته چې کوم دی وردانګي، په نورو اعمالو باندې دغه عمل ته ترجیح ورکوي. الله رب العالمین فرمایي مؤمنان هغه کسان چې ایمان پکې موجود دي. نو ګوره، جهاد چې کیږي د ایمان په زور باندې کیږي. مجاهد سړی دا بل معلومیږي، منافق او خائن انسان هغه چې هر څومره په دې صف کې پاتې شي، یو جاسوس په دې صف کې پاتې شي، خو لیکن پته یو وخت نه یو وخت هغه لګي. وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ګوره قران کریم کې هاجر ټکی او سره اکثر ذکر شوی دی. دا ولی علما وی جهاد بغیر د هجرت نه چې کم دی هغه صحیح طریقې سره نه کیږي. جهاد د پاره به هجرت کې خپل کور به پرې دی، خپل علاقه به پرې دی، ځکه دا د انسان طبیعت دی چې دغه عمل دا پی بد لگی. مور و پلار دی منه کوي، ورونه دی منه کوي، خپلوان دی منه کوي، ښځه دی منه کوي، د دنیا دغه سهولتونه چې کوم دی تا منه کوي. او دا ماحول چې دی ورته پریښدو او ځان له یو ځي کې ورته دیره شوي، نو ستا ټول شپه او ورځ سوچ او هدف هغه به همدغه جهاد سره وي. وجاهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم، په خپلو مالونو سره او په خپلو نفسونو سره د الله رب العالمین په دین کې جهاد کوي، خپل ځان مخکې کوي، خپل مال مخکې کوي. ګوره دلته اموال مخکې ذکر شو، دا ځکه چې اقتصاد مجاهدینو ته ډیر ضروری دی. نو اے مجاهدینو ورونو، هغه ملګرو چې تاسو د اقتصاد په بخش کې یاست، تاسو ډیر همت وکړئ، تاسو ډیر کوشش وکړئ. هر یو ملګري ته په خپل بخش کې هغه تیزی پکار ده چې خپل بخش کې اسلام ته سم خدمت وکړي. لکه دعوت، دا ځان له یو مهم بخش دی چې خلک جلب و جذب شي جهاد طرف ته، خلکو هغه جذبې راوچتې شي، خلک خبر شي، خلک چې کوم دی راپاسیږي، د رب العالمین دشمن په خلاف باندې د یو مضبوط صف په شان ودرېږي، اسلامي نظام مضبوط کی. همدغه شان نظامی ملګرو ته، همدغه شان د نورو هر ارګان چې کوم دی هغې ته تیزي په کار ده. خو یو په هغې کې اقتصاد دی چې رب العالمین بار بار همدغه خبره ذکر کوي: فی سبیل الله باموالهم وانفسهم. اے مجاهد ورورا، چې ته په همدغه بخش کې مصروفی، کوشش وکه د رب العالمین دغه فرمان په ځان باندې تطبیق کا، دغه فضیلتونه چې کوم دی حاصل کا، دغه کونډې یتیمانان، دغه مؤمنان مجاهدین، دغه مستضعفین، دا ټول زمونږ استادو ورونه او خويندې همدغه تا ته په انتظار دی. ښه، دغه قانون چې وکړه چې ایمان یې مراوړو، هجرت یې مکو، جهاد یې مکو، بدله به سي. اول بدل دا دا اعظم درجة عند الله، دا الله رب العالمین پنیز باندې د ټولو خلکو نه مرتبه او درجه چې کوم نه اوچته ده. من ابل ورځ ویلو اعظم درجه، اعظم چې کوم نه د اسم تفضیل صیغه ده، معنا د دین بل یو لوی اجر والا، د دین بل لوی درجی والا، منزلی والا، مرتبه والا، حیثیت والا، د الله رب العالمین پنیز باندې ګوره بل څوک نشته. مخکې من ویلو الله رب العالمین دا اعلان هم کړو په قران کریم کې، دا اعلان کړو چې خلکو خبر شي: لا یستوون عند الله. الله رب العالمین په نیز باندې مجاهد او د حرم آبادون کې دا ګوره نه برابرېږي. نو دلته الله رب العالمین فرمایي چې اے مجاهد، ته د الله رب العالمین په مخلوقاتو کې د ټولو نه غوره انسان یې، ان شاء الله العزیز. نو بیا د دغه خپل منصب حق ادا کا، دای اول فضیلت شو دویم فضیلت الله رب العالمین دا بیانای و اولائک هم الفائزون دغه خلق هم دای کامیاب دی یقینی کامیاب دا مجاهدین دی چې ځان د نور نواقصونه فسادونه وساتي دا مجاهد چې کوم دی په ټولو کې غوره سړی دی ټولو نه کامیاب انسان دی په دنیا و آخرت کې مجاهد ورور ته دومره بهترین سړی چې هغه قرآن کریم چې رب العالمین د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې ما او تا ته رالیږلی دی ټولې دنیا ته یو قانون ګرځولی دی په دې کې زید عمر بکر د دې په باره کې ویلي دي چې دا ګوره د ټولو نه اوچت انسان او دا په ټولو کې کامیاب انسان دی نو اوس ما او تا ته څه په کار دي آیا بزدلی په کار ده آیا ناامیدي په کار ده آیا ما او تا چې کوم دی شاته تګ راته په کار دی نه زما ورونو شیطان هم دوکه نه کی چیرته دریم فضیلت الله رب العالمین دا بیانوي یبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم الله رب العالمین د خلکو ته زیری ورکي اے مجاهدین وې د الله رب العالمین د طرف نه د رحمت زیری حاصل کړي سبحان الله ته سلورم انعام شو پنزم ورضوان رب العالمین راضی کیږي د مجاهد فی سبیل الله نه چې یو سړی خپل سر مخ کی ک رب العالمین دغه انسان نه د خپل رضایت اعلان کوي دغه خپل لزاد دغه انسان د پاره لیکي چې زده ناراضی شو مورب چې چانه راضی شي بیا د هغې ابدي ابدي کامیابی په نصیب کیږي وجنات لهم فيها نعيم مقيم پنځم انعام د دغه مجاهد فی سبیل الله هغه دا دی چې رب العالمین ته ښایسته ښایسته جنتونه ورکوي داسې جنتونه چې همیشه او دایمي نعمتونه پکې دي مزیدار نعمتونه پکې دي دا خړه پړه دنیا دغه کمزوري دنیا دغه فانی دنیا دا ختمیدونکې دنیا دا الله رب العالمین په دې مجاهد باندې نه پیرزو کیږي اگر که فتوحات او نصرتونه هم وتور کوي خو لیکن اکثره حالت کې د مجاهد فی سبیل الله جیبی تشوی سو سره نوی اسباب نه لري گاڑی نه لري موټر نه لري کور خپل نه لري او د دې چې کوم امزولی دي ملګری دي هغه په دنیا کې کور نه جوړ کړی دي او مجاهد را لګي دل دی آخرت کور په دنیا باندې غوره کړی دی چې دنیا خو اسم ختمیدونکې ده نو یو شل کاله بم پاتې دیرش کاله بم پاتې پنځوس کاله بم پاتې او آخرت دا څنګه ځای دی دا داسې ځای دی رب العالمین شپږم انعام دا ذکر کوي خالدین فیها ابدا په دغه جنتونو کې په دغه نعمتونو کې په دغه رضا د الله رب العالمین کې په دغه رحمتونو کې همیشه همیشه به مجاهد فی سبیل الله په دې کې اوسیږي ګوره خالدین دام چې کوم دی همیشه د پاره اوسیدلو ته ویل کیږي او ابدا لفظ هم راوړو نو نعمتونه ابدي دي د جنت زمارونو او بل انعام اوم انعام الله رب العالمین دا فرمای ان الله عنده اجر عظیم رب العالمین سره ګوره ډیر زیات اجر دی ډیر لوی اجر دی او سره مجاهد ته ډیر لوی اجر ورته ورکوي نو مجاهد فی سبیل الله خپ خلاص غوګونو باندې دغه فضایل واوره بیا پکې لږ سوچ وکړه لږ کښېنه چې الله رب العالمین ما ته وایي چې اے زیدا اے بکره اے عمره دا فضیلت تا ته در کومه ګورې تا کې ایمان شته تا کې هجرت شته تا کې جهاد شته نو ته ګورې در ټولو نه غوره انسان یې ما ته په دنیا کې یو بادشاه راولګېږي یو والي راولګېږي یو امیر راولګېږي زموږ او ستاسو صفت وکړي او موږ او تاسو سره وعده وکړي داسې امیر چې هغه رښتینی امیر وي زموږ او ستاسو محبوب امیر وي نور نعمتونه یې موږ او تاسو سره کړي وي دا دغومره صفت وکړي د ټولو خلکو په مخ کې زموږ باره کې یو خط ولیکي یو قانون ولیکي او بیا راسره وعده وکړي چې ګوره دا نعمتونه هم تا ته در کومه نو څومره به موږ خوشحاله یو زمانونو په دې امزولو کې په دې ملګرو کې په دې مجاهدینو کې زموږ سترګې به اوچتي موږ به هر مجاهد ته چې کوم دی په خلاصو اوچتو سترګو باندې ورځو چې را امیر صاحب خو زما باره کې داسې ویلي دي دا خو دنیا انسانان دي کمزوري خلک دي رب العالمین خو هغه مالک ذات دی هغه خالق ذات دی رب العالمین ډیر لوی ذات دی، د هغه نعمتونه، هغه مقابله او هغه مثال په دنیا کې نه بیانیږي. همدغه شان زمرونو حدیث د مسلم د مشهور حدیث، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهادا في سبيلي وايمانا بي وتصديقا برسلي فهو ضامن علي ان ادخله الجنه او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمه. نبي عليه الصلاه والسلام فرمي: ورب العالمين اغه انسان تا ضمانت ور کړه دے، پخه خبر او سره کړه دا، لوز او سره کړه دے، ګارانټي او سره کړه دا، کلک او مضبوطه وعده او سره کړه دا، کمس کسره لمن خرج فی سبیله، چې خپل ځان دا چې کوم د رب العالمین jihad ته وقف کی، روزی خپل کور پری دی، هجرت وکي، بحث سي نیتونه سي مقصدونه سي. دری وجوهات نظمارونو: اول په الله رب العالمین باندې ایمان د وجه، دویم پر رسولانو باندې تصدیق د وجه، دریم چې کوم دی د الله رب العالمین په لار کې jihad د وجه، دغه دری مبارک او مقدس نیتونه چې وکي، ته دومره مبارک انسان ګرځي چې رب العالمین فرمای: فهو علی ضامن. مخکم ضمانت لفظ استعمال کو، اوس بیا وایي چې ما باندې لازمه ده، زه دا ضمانت ورکوم چې دوه کارونه به دې سره کوم، که شهید شو ان ادخله الجنه نو جنت ته داخلومه، او که چیرته ژوندی پاتې شو نو اجر به ورته میلاو شي، غنیمت به ورته میلاو شي، خپلې علاقې ته به واپس شي، خپل کور ته به واپس شي، د کوم ځای نه چې وتلی دی هماغه ځای ته به واپس فاتح او غانم، او یا چې کوم دی سالم به الله رب العالمین واپس کی، غازی به شي، او اجرونو هغه پنډونه به ځان سره چې کوم دی راوړي دغه خپل کور ته. نو دومره فضیلت والا انسان دی زمرونو. بې مخکې دی حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك. نبي عليه الصلاه والسلام قسم كي په الله رب العالمين باندې، او قسم مې دي په اغزاد باندې چې دا غي په لاس کې زما روح دې، زما ساده، زما ځان دې، دا غي په لاس کې زما نفس دې، ما من کلم یکلم فی سبیل الله، نشته د هیڅ یو زخم چې یو سړی د الله رب العالمین په لاره کې زخمی شو، ډرون ویشتو، مخامخ جنگ کې ولګېدو، خپله خوږ شو، خو لیکن په لار د الله رب العالمین کې د جهاد د یو کار دپاره تلو، انتقال یې کوو، کافر یې ویشتو، بل یو نصرت کې لګی و، فعالیت کې لګیا و، دا زخمی شو په دې کې. الا جاء یوم القیامت کهیئته یوم کلم، وای د قیامت په ورځ به په هماغه شکل باندې راشي، په کم وخت، په کم لحظه چې دا زخمی شوی و، وینه به ترې روانه وي، لونه لون دم، رنگ به د وینې وي، وریحه ریح مسک، او خوشبوی به د مشک او د عنبر په شان مزیدار خوشبوی. زمرونه سبحان الله، داسې یو لوی فضیلت چې په دې ټوکړه د حدیث کې بیان شوی دی. ګوره نبی علیه الصلاة والسلام قسم کوي په رب العالمین باندې، آیا موږ او تاسو د قسم نه بغیر د نبی علیه السلام خبره نه قبلو؟ ولې نه قبلو زمرونو؟ خو مزید تاکید د پر نبی علیه الصلاة والسلام قسم کړی دی په دې خبره چې زخمی به په همدغه زخمی کېدو په حالت کې د حشر میدان ته را روان وي، او دا ټول خلک به ولاړ وي، ټول خلک به د ځان په غم کې، او دغه مجاهد فی سبیل الله دا به د حشر میدان ته جګې سترګې به را روان وي، وینې به تی بهیږي، رنگ به د وینې وي، او دغه وینې نه به خوشبو خوریږي، د رب العالمین دربار کې به ودریږي. نو اے وروره زما مجاهده، ته سوچ وکړه، دینه ته پوست حاجت شته؟ دغه فضیلت ته په دغه یو ناشنا انداز سره چې دا راشي، د باندې به امن نه وي؟ آیا په دې باندې به ویره راشي؟ آیا دا د رب العالمین محبوب ترین انسان نه دی؟ آیا دا چې کوم دی په دې ټولو خلکو کې غوره انسان نه دی؟ آیا د دې مرتبه او درجه د الله رب العالمین په نیز باندې تر ټولو ستره او لویه نه ده؟ ولې نه ده زما وروره؟ دې سره به حساب څنګه کیږي؟ ځکه د دې عمل، د دې بدن هغه په دې باندې گواه دی، د دې اندامونه د دې گواهی ورکوي چې دې انسان خپل ژوند د الله رب العالمین په لار کې تیر کړی دی. نو زما وروڼو، خوشحالي په کار ده، هی مجاهده چې ته خوږ شوی، ستا په جسم باندې یو داغ دی، د جهاد فی سبیل الله د وجې نه ستا کمځای خوږ شوی دی، د هغې اثر در باندې پاتې دی. خوشحاله شه، انشاء الله العزیز همدغه حالت کې د قیامت میدان تر رواني آدم علیه الصلاه والسلام نو واخله تر هغه آخري انسان چې هغه باندې قیامت قائميږي دا ټول به په دې صف کې ولاړي رب العالمین به قاضي وي په دغه ټیم کې ته به چې کوم دی را روان وي او ستا د جسم نه به چې کوم دی وینې بهیږي رب العالمین دغه شان انسانان بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته داخلوي. دا دویم فضیلت دی په دې حدیث کې. دریم مخکې ټوکړه هغه دا د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لولا ان يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريه تغزو في سبيل الله ابدا ولكن لا اجد سعه فاحملهم ولا يجدون سعه ويشق عليهم ان يتخلفوا عني. نبي عليه الصلاه والسلام قد مخكني فضيله من نبسكي مخكي ورزي وي قسم دي بمغزات مندي چې هغې په لاس کې زما روح دی او زما ځان دی او زما ساده وایي که چیرته دا مجاهدین چې کوم د جنگ نه پاتې کیږي دی باندې دا خبره ګرانه نه تمامېدی چې زه د دوی نوزم او دی دلته پاتې کیږي په مدینه کې او زه ځمه جهاد ته ځمه سنګر ته ځمه د الله رب العالمین د دشمن ذلیله کولو ته میدان د جهاد ته وځمه هلته چې کوم دی توره چلومه هلته د الله رب العالمین د نصرت دپاره چې کوم دی خپل ځان مخکې کوم خپل سر مخکې کوم دا خبره زما په صحابه باندې ډېره ګرانه تمامېږي خو که دا خبره نه وي دغه عذر نه وي زه به د یو جنګ نه هم چې کوم دی وروسته نه وي پاتې شوی. سبحان الله زما ورونو نبی علیه الصلاة والسلام تقریبا ویش غزواتو ته هغه حاضر شوی دی د خپل په دې مختصر ژوند کې په دغه لس کالو کې چې مدینې ته راغلی دی دغه کې ډېرو غزواتو کې شامل شوی دی. دا هغه پیغمبر دی چې تر ټولو ستر رهبر ځکه ستر قائد او ستر رهبر همدغه صفت دی چې د دې قرباني مو تر ټولو لویه وي اگر که دا د جنگ د میدان ته جهاد ته صحنې ته نه مخکې کیږي خو لیکن که موقع راشي نو دا دې کې به بزدلي نه وي دې کې به چې کوم دی هغه تشویش نه وي چې زه څنګه انغماسي وکړمه زه څنګه استشهادي وکړمه زما ورونو دې وجې نه قیادت د مسلمانانو دا ډېر زیات سخت کار دی. نبی علیه السلام وایي چې زما صحابه خفه کیږي او همدغه شان ما سره دومره پراخي نشته دومره اسباب او وسایل نه لرم چې دوی ته سورلۍ برابرې کړم دوی ته اسلحې برابر کړم او دوی چې وروسته پاتې کیږي نو دا خبره پرې بده لګي همدغه عذر دی چې زه وروسته پاتې کیږم کنه نور به زه هر یو جنګ ته حاضر وای. مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام کمال ته وګورئ همدغه شان د مجاهد صفت او جلال ته وګورئ د الله رب العالمین چې نبی علیه السلام وایي والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وي قسم دي پا مغزات باندي چه داغي پا لاس كي زما روح دي أو زما زان دي وي زما دا خوخيگي زما دا أرمان دي زما دا تمنا دا زما دا خواهش دي زدا خبر دي زيادة خوخوما سشك أني أغزو في سبيل الله زه د الله رب العالمین په لاره کې جهاد وکم دغه دشمنان ووژنم خپل قرباني مخکې کما خپل ځان مخکې کما خپل چې کم دی صلاحیتونه قوتونه په دغه لار کې استعمال کما فاقتل تر دې پورې چې زه شهید شم دغه جنگ کې ثم اغزو به مې الله رب العالمین ژوندې کې به جهاد وکم فاقتل به چې کم دی زه شهید کړی شم ثم اغزو فاقتل به زه راژوندې کړی شم او زه جنگ وکم او دغه نه وروسته چې کم دی به زه شهید کړی شم. دریزل نبی علیه الصلاة والسلام دغه تمنا دغه ارمان کړی دی نو اے مجاهد وروره د دینه مو تا ته د جهاد فضیلت معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام قسم هم کوي دا غې نه وروسته په عربیت الفاظو کې دومره تاکید راوړي لوددتو لامې راوړی دی انی اغزو فی سبیل الله دومره تاکیدي الفاظ یې راوړي دي چې زه خامخا دا زما خوښېږي چې زه لاړ شم د الله رب العالمین په لار کې وجنګېږم او بیا درې ځله تمنا کوي چې په همدغه لار کې د الله رب العالمین زه شهید شم او بیا راژوندې شم او بیا د الله رب العالمین په لاره کې جهاد وکم. دومره فضیلت والا عمل دی. آیا بل یو عمل باره کې داسې نبی علیه الصلاة والسلام قسمونه کړي دي؟ آیا نبی علیه الصلاة والسلام یې داسې ارمان کړی دی؟ نشته زما ورونو په احادیثو ذخیره کې داسې اعمال نشته چې هغه د جهاد برابر اجر لري. د هغه ایمانیاتو نه وروسته جهاد فی سبیل الله تر ټولو غوره عمل دی نو مجاهد ته په همدغه عمل کې بوختې په همدغه عمل کې لګیای لهذا سستی مه وتا کې رانه شي بلکې زما وستا حوصله زما وستا ایمان زما استا ثابت قدمی زما استا فعالیت په میدان د جهاد کې ورځ تر بلې لوړ شي، په شا باندې را نشي، په مخکې باندې چې کوم دی لاړ شي، د دې په دغه صف کې د موانعو نه، د شهادت نه، د زخمیتوب نه ونه یریږو. دا د کامل مومن چې کوم دغه صفت دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو کې مراولي. زما عزتمند وروڼه، نشته موږ او تاسو کې دغه جذبه او دغه ایمان نشته. که دغه جذبه موږ کې وی نو مدینی عمر وړوکې خار یو وړه علاقه وه د دینه چې کوم دی کم کم ذهنو ته د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت او لښکرې په لږ وخت کې ورسېدې. او ما او تا چې کوم دی اوس هم شاته روان یو، نو معلومیږي د ایمان هم کمزوری دی. صحابه او ایمان د نبی علیه الصلاة والسلام په مدرسه کې روزل شوي خلک، هغه بیا دغه مرګونو ته توجه او پروا نه کوله. لکه خبیب رضی الله عنه چې کله مکی والا ونیو او سولی ته وخیجو، نو هغه په هغه ټایم کې تی کفار ته پوس کوي چې څه حالت دې دی. نو هغه مختلف جواب ورکوي. اوږده واقعه ده، خبره ختمومه، خو دغه یو شعر په اخره کې وایي: وي لقد اجمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. وي دا خلکو چې کوم دی قریشو خپل خپلوان ټولې قبیلې زمانه گیر چاپیره تاو کړي دي، راوستي دي، تماشې ته راوستي دي. اوږده اشعار یې ویلي دي، خو اخره کې وایي: فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. وای زما پروا نشته چې د رب العالمین دپاره زما بدن ټوکړې ټوکړې کیږي، زما وینه تویږي، زما اغرګونه چې کوم نه پرې کیږي. نو زما هیڅ پروا نشته چې زه په کوم ځای کې غورځېږم، زما قتل کوم ځای کې چې کوم دی هغه راځي، کوم ځای زما د مرګ وي، چیرته زه را پرېوځم، زما بدن چیرته لګي. د دې پروا زه نه کومه چې یو ځل زما روح لاړه د الله رب العالمین په لار کې، نو بیا چې د خپل د دغې جوسې او د دغې بدن پروا نه کومه. ځکه وایي رب العالمین چې وغواړي که هغه قبول کړي ما لره، زما شهادت هغه ته محترم شي او هغه ګران شي هغه ته وقبول کړي، نو په دې کې یو برکت واچوي. زما دا ټوکړه ټوکړه بدن، زما دا شیندل شوی بدن، هغه بدن چې ډرونونو ویشته دی، په دې غرونو کې خور غور شوی دی، هغه بدن چې جیټانو ویشته دی، هغه بدن چې کروزونو ویشته دی، هغه بدن چې بیباون او دغه شان د نورو تیارو ویشته دی، ټوکړه ټوکړه شوی دی، پته هم نه ده لګېدلې، مرغانو خوړلی دی، لیوانو خوړلی دی، د رب العالمین په دې ځمکه کې هر ځای ته د دې وینو هغه ساس کې رسېدلی دي. دا غرونه به د قیامت په ورځ ګواهي وایي زما وروره ای مجاهده. او هغه شهید باندې به چې کوم دی هغې دپاره به ګواهي وایي چې هغې دا جسم ټوکړې ټوکړې شوی دی. نو خبیب رضی الله عنه وایي چې زما بیا څه پروا ده چې رب العالمین دا ټول بیا را یوځای کوي، په دې کې برکت اچوي، ماته په جنت را کوي، نو څه په دې باندې نه خفه کیږم. الغرض زمارونو په دغه حدیث کې او همداشان دغه آیت کریمه کې د مجاهد فی سبیل الله ډیر نشنا فضیلت بیان شوی دی. نو مجاهد وروره، نن سبا که سقوط راغلی دی او که عرصه راغلی دي، بیا ودرېږه، همت د لاسه مه بایله، کلک اطاعت شروع که. مخکې هم څه کړي دي هغه عزم شوي دي، نور چې کوم دی الله رب العالمین ته توبه وباسو او خپل ټول فعالیتونه، ټول قوتونه، ټول همتونه، ټول جذبې او عزمونه چې کوم دی د رب العالمین په لار کې لګوو. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د قرآن او سنت مطابق جهاد کولو توفیق را نصیب کړي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق البادلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثيرا.